ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पाद के 15वें अधिकरण का विचार हो गया है, 16वें अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। 16वें अधिकरण में दो सूत्र हैं, एक ही वर्णक है। दो सूत्र के भाष्य से भगवान भाष्यकार इस सांपराय अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताएंगे। भारती तीर्थ जी ने इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भी अन्य अधिकरणों के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए जैसे दो श्लोक बनाते हैं ऐसे बनाए हैं, और वो यहाँ छपे हैं। उनका उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग पहले करेंगे, फिर सांपराय अधिकरण का भाष्यानुसार जो विस्तृत स्वरूप है उसका अनुसंधान करेंगे। तो इन दोनों श्लोकों का उच्चारण कर लें। कर्म त्यागो मार्ग मध्ये यदि वा मरणात् पुरा उत्तीर्य विरजाम त्याग तथा कौशीतकी श्रुते कर्म प्राप्य फलाभावात् मध्ये साधनवर्जनात् तांडिश्रुते पुरा त्यागो बाध्य कौशीतकी क्रमः। तो पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक में विधुनन शब्द का अर्थ हान बताया गया, जो कौशितकी श्रुति में तांडी श्रुति में प्रयुक्त विधुनन है उसका अर्थ चालन नहीं अपितु हान है, ये सिद्धांतियों ने बताया। हान का अर्थ होता है त्याग, वहाक त्यागे धातु से हान शब्द बनता है, तो उसका अर्थ निकलता है त्याग। किसका त्याग? तो वहां पर बताया पुण्य पाप का त्याग, सुकृत दुष्कृत का त्याग, विद्या के सामर्थ्य से विद्वान के होता है। अब वो त्याग कब होता है इसका निर्धारण करना है, जिसे मुक्त होना है और सद्यो मुक्ति जिसकी होनी है उसका तो तत्काल ही विद्या के सामर्थ्य से कर्म त्याग होगा, क्योंकि भावी जन्म होना नहीं है। लेकिन जो जिसकी क्रम मुक्ति होनी है, क्रम मुक्ति की साधन भूता सगुण ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करने के बाद शरीर छूट रहा है उपासक का, उसी समय क्या उसके जो ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले शरीर से भोगने योग्य नहीं है जो संचित तथा क्रियमान कर्म उस ब्रह्मलोक के शरीर के द्वारा जिन कर्मों का फलोपभोग होना है वो तो उस शरीर का प्रारब्ध होगा, उसका निर्धारण उपासक शरीर छोड़ते समय ही हो जाएगा। और उपासक शरीर छूटते समय जो निर्धारित हो चुका है ब्रह्मलोक का, प्राप्त होने वाले शरीर का प्रारब्ध, उस प्रारब्ध से अतिरिक्त भी विद्वान के कर्म है सगुण उपासक के, और वो उस शरीर के छूटने के बाद तो क्रम मुक्ति की साधन होता उपासना करने के कारण उसे दूसरा शरीर प्राप्त होना नहीं है, ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होना है कल्पांत में। तो सगुण ब्रह्म विद्या से जो कर्म हान होना है, कर्म का त्याग होना है, वह उपासक शरीर छूटते समय ही होगा या उपासक शरीर छूट जाएगा उत्तरायण मार्ग से वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए जाएगा तो बीच में कहीं कर्म त्याग होगा? ये कहां पर कर्म त्याग माना जाए इस विषय का संशय है। ये निश्चित है कि कर्म त्याग होता है सगुण उपासक का भी, जिसे ब्रह्मलोक में जा करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होना है, उसके पुण्य पापों का हान होना है, उस हान का क्रम निर्धारित करना है। उपासक शरीर छूटने के बाद कहीं रास्ते में जा करके उन पुण्य पाप रूपी कर्मों को अनुपयोगी समझ करके फेंक देता है, या उपासक शरीर छोड़ने से पहले ही, मृत्यु के पहले ही कर्मों को त्यागता है? इस प्रकार ये संशय है, विषय है सगुण ब्रह्म उपासक का कर्महान, पुण्य पापों का त्याग, ये विषय है। वो कब होगा इसका निर्धारण करना है, तो इसके लिए ये विषय तथा संशय बताया कि कर्म त्यागो, ये विषय को बताने वाला वाक्य है। और इस कर्म त्याग को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि मार्ग मध्ये भवति विदुषः, यानी उपासकस्य, उपासना का फल प्राप्त करने के लिए उत्तरायण मार्ग के द्वारा जा रहा है तो बीच में कहीं क्या उपासक के पुण्य पाप रूपी कर्म का हन होता है, अथवा मरणात् पुरा कर्म त्याग भवति, तो उपासक शरीर छूटने से अव्यवहित पूर्व में उपासक के अनुपयोगी पुण्य पाप कर्मों का त्याग होता है। ये संशय का आकार है, कर्म त्याग को विषय बना करके ये संशय बताया गया प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। ज्ञानी के विषय में संशय इसलिए नहीं है कि ज्ञानी को तो किसी मार्ग से जाना ही नहीं है, ज्ञानी का तो कोई मार्ग ही नहीं है, वो तो अपना जैसे घड़ा फूट गया तो घटाकाश जो है जहाँ है वही महाकाश रूप है, ऐसे ज्ञानी का कार्यक्रम संघात रूपी घड़ा फूट गया तो आत्मा रूपी जो तत्व है वो तो महाकाश के तरह जहाँ है वही है बस। तो सगुण उपासक के विषय में है, जिनको उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाना है, विरजा नदी को पार करना है, वो तो उपासना के तारतम्य को लेकर के वो बनता है। उसमें बताया है ना बृहदारण्यक में सालोक्यम वा सायुज्यम वा सामिप्यम वा ऐसा एक श्रुति आती है। ये जो चार मुक्तियां हैं संसार अंतःपाती उपासक को प्राप्त होती हैं, एक ही उपासना का फल ये ऐसा अवान्तर चार प्रकार का कैसे हुआ? तो कहा उपासना के तारतम्य से, किसी की उपासना में थोड़ी कमी रह गई तो बाकी तीन मुक्तियां, और उपासना का परिपाक ठीक ठीक हो गया तो सायुज्य मुक्ति ऐसे हो जाती है। तो कर्म त्यागो मार्ग मध्ये यदि वा मरणात् पुरा, ये पूर्वार्ध में विषय एवं संशय बताया। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा तथा पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक हेतु प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में बताया जा रहा है। वीरजाम उत्तीर्य त्याग, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि सगुण उपासक के पुण्य पाप का त्याग मरण से पहले नहीं होता, अपितु जैसे बाकी के कर्म साथ में जाते हैं अनुपासक के, ऐसे ज्ञानी भी साथ में ले जाता है। ज्ञानी का मतलब उपासक, जो मार्ग से जा रहा है वो जाने वाला ज्ञानी, वो सगुण उपासक होता है, सगुण ब्रह्म विद्यावान। और जैसे बाकी अनुपासक के कर्म साथ जाते हैं, ऐसे उपासक भी अपने सब कर्मों को साथ में ले जाता है, भावी शरीर का प्रारब्ध भी और संचित भी साथ में जा रहा है। और बीच मार्ग में कहीं छोड़ता है तो बीच मार्ग में कहाँ छोड़ेगा? तो कौशितकी श्रुति में बताया गया कि उपासक अग्निलोक में जाता है, फिर वह अग्निलोक के बाद एक वीरजा नदी आती है और उस वीरजा नदी को पार करता है और कर्म छोड़ देता है। तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते ऐसा आता है। नदियों को प्रदूषित करना वीरजा नदी है, तो ऐसे वो भी बहुत प्रदूषित हुई होगी। तो ऐसा कौशित की श्रुति में बताया है, तो कहते जैसा श्रुति ने बताया ऐसा मान लेना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो उपासक अग्निलोक जाता है, अग्निलोक के बाद में आगे जाने के लिए बीच में एक नदी पड़ती है, उस नदी को पार कर लेता है और इन संचित कर्मों को त्याग देता है नदी पार करके। तो पूर्व पक्ष के अनुसार नदी संतरण ये कर्म त्याग का हेतु है। तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते, ये बीच में विरजा नदी आती है, ताम उत्तीर्य, तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते ऐसा आता है। तो वहां तत् शब्द का अर्थ है तेन नदी संतरणेन, तो नदी का जो विरजा नदी का संतरण होने से कर्म को त्यागता है, मतलब वो विरजा नदी बहा करके ले जाती है उन अनुपयोगी पुण्य पापों को। पूर्व पक्ष के अनुसार जैसा कोई जो है नदी पार करता है तो साथ में कोई हाथ में रखा हुआ कपड़ा है या सिर में बंधा हुआ है, लेकिन वो कभी कभी बहाव ज्यादा हुआ तो वो कपड़े को बहा करके ले जाती है, वो अच्छी तरह तैरना जानता है तो ये तो तैर लेता है, लेकिन वो नदी बहा करके ले जाती है कपड़े को। हाँ, ऐसे जो है पूर्व पक्षी के अनुसार नदी संतरण से जैसे पार कर रहा है तो नदी बहा करके ले जाती है, जैसे साथ वाला कोई सामान नदी बहा करके ले जाए, कोई लौकिक नदी यहाँ की पार करते हैं तो नदी संतरण ये पूर्व पक्षी के अनुसार कर्म हान का उपाय है। पूर्व में तो मात्र कर्महान बताया, लेकिन वो कर्महान विद्या से नहीं होता पूर्व पक्षी के अनुसार। कर्म त्याग का साधन विद्या नहीं, विरजा नदी संतरण है। विरजा नदी पार करते समय विरजा नदी सहयोगी बन जाती, देखती है कि ये तो फालतू का कूड़ा कचरा ले जा रहा है, वहां पर ब्रह्मलोक में प्रदूषण फैलाएगा, तो एक प्रकार से चेकिंग वहां पर होती है। जैसे विमान में कहीं यात्रा करनी होती है और किसी यात्री को मालूम नहीं है कि साथ में हाथ में जो सामान ले जा रहे हैं उसमें वो नहीं ले जा सकते चाकू लंबा सा, नहीं ले जा सकते टॉर्च सेल वगैरह के, मालूम नहीं है तो साथ में ले जा रहा है तो साथ वो छुड़ा देते हैं, कहते हैं आप नहीं ले जा सकते। तो ऐसे जो है विरजा नदी चेक इन कर लेती है और ब्रह्मलोक में, हाँ चेक इन पॉइंट है, तो वहाँ पर ब्रह्मलोक में प्रदूषण फैलाने वाले जो जो कर्म साथ में ले जा रहा है उपासक, उनको विरजा नदी वहीं पर छुड़ा लेती है, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। और जो मात्र ब्रह्मलोक में जितने समय रहना है कल्पांत तक, उतने समय तक भोगने के लिए उपयोगी जो कर्म है उतने को ही साथ में ले जाया जाता है, अनुमति उतने की ही है और क्या, वही प्रारब्ध ही। तो प्रारब्ध को ही मात्र ले जाने देते हैं, प्रारब्ध को मात्र ले जाने की अनुमति उनके लिए है जिनको क्रम मुक्ति मिलनी है, ब्रह्मा जी के स्वाध्याय में बैठ करके अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त करना है उनके लिए। लेकिन जो प्रतीक उपासक है जिनको कल्प पर्यंत वहाँ रहना है और भावी कल्प में फिर वापस आना है, उनके लिए तो अनुशय चाहिए ना, बिना कर्म के कैसे होगा। तो उनको वो ब्रह्मलोक का सीमा, इधर की और उधर की सीमा एक प्रांत है, वहीं तक ले जाया जाता, उससे आगे नहीं ले जाया जाता, एक प्रांत विशेष की अनुमति। इसलिए प्रतीक उपासकों को वो जो अमानव पुरुष है विद्युत लोक में आकर के ले जाता, वो ब्रह्म लोक तक नहीं ले जाता, ये क्या नाम, सत्य ब्रह्म से मिलाता नहीं है। जैसे भारत में आते हैं विदेशी तो सब के सब भारत के जो उच्च पदस्थ लोग हैं उन सब से मिलते ही है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, कोई दूसरा अधिकारी आता है समय लेता है तब मिलते हैं दूसरे देश, नहीं तो आए अपना कहीं भ्रमण कर लिया चले गए, और वो भी पासपोर्ट में जितना जितने प्रांतों में घूमने की अनुमति है उतने प्रांतों में घूम सकते हैं, अन्य प्रांतों में नहीं जा सकते। ऐसे ब्रह्म जो कार्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, वहां तक प्रतीक उपासक नहीं पहुंचते सत्यलोक तक, वो नीचे ही रह जाता है। जो जन मह तप ये बताए गए हैं वो ब्रह्मलोक के अवांतर प्रांत हैं, उसमें रह करके फिर दूसरे कल्प में आ जाते हैं। उनके लिए तो फिर वापसी का टिकट चाहिए ना, एक प्रकार से वापसी का टिकट लेकर के गए हैं, तो देखते हैं चेक इन पॉइंट में कि वापसी का टिकट जिनका है उनको वापसी का टिकट तो साथ में ले जाने देते हैं, और जो एक तरफ का ही ले जाने का, जाने का मात्र टिकट लेकर के गए हैं, आने का टिकट लेकर के गए ही नहीं है, क्रम मुक्ति पाने वाले, उनको वो सब संचित कर्म नहीं ले जाया ले जाने देते हैं। इस दृष्टि से उन लोगों का, प्रतीक उपासकों का तो कर्म त्याग होता भी नहीं है, कर्म त्याग क्रम मुक्ति वालों का होता है। तो ये कहते हैं उत्तीर्य विरजान त्याग, विरजा नदी का उत्तरण करने के बाद यानी विरजा नदी को पार करने के बाद त्याग विद्वान के कर्मों का होता है। कैसे ज्ञात हुआ आपको? तो कहते तथा कौशितकी श्रुते है, कौशितकी श्रुति ऐसा ही बता रही है। कहते हैं कि स आगच्छति विरजाम नदीम ताम मनसैव अत्येति और तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते, ऐसा वाक्य शेष है कौशितकी श्रुति में। और इस वाक्य शेष में बताया जाता है कि वह उपासक अग्निलोक से जब विरजा नदी के पास आता है तो उसे मन से ही पार कर लेता है, और तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते का अर्थ है तेन, तत् का अर्थ है तेन, तेन यानी पूर्व पक्ष के अनुसार नदी संतरणेन, तत् सर्वनाम है ना, सर्वनामों का स्वभाव होता है सन्निहित अर्थ का परामर्श करना, तो सन्निहित अर्थ है नदी संतरण, और उस नदी संतरण से सुकृत दुष्कृते विधुनुते, सुकृत दुष्कृतों को त्यागता है। तो इस प्रकार नदी संतरण के अनंतर कर्म त्याग ये कौशितकी श्रुति बता रही है क्रम, मरण से पहले नहीं, ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत बताया जा रहा है तो पूरा त्याग ये जो उत्तरार्ध में तीसरा पाद है तांडी श्रुते पुरा त्याग, इसमें पुरा त्याग मरणात्पद की अनुवृत्ति ले आना प्रथम श्लोक से, तो मरणात् पुरा कर्म त्याग, त्याग के साथ कर्म को जोड़ देना। तो विद्वान के मृत्यु से पहले ही जैसे ही उपासना क्रम मुक्ति की साधन भूता फलाभिमुख होती है, उसी समय ये बाकी संचित कर्म जो है उनको विद्वान छोड़ देता है। जैसे मन का व्यापार पूरा हो गया कर्म की रील देख करके और वासनाओं की रील देख करके, और भावी शरीर का प्रारब्ध निर्धारित हुआ, तो उसी समय संचित कर्मों को अपने से अलग कर देता है उपासक, और तब तक उपासक आश्रित है उनको वो यहीं छोड़ देता है, क्योंकि साथ में उसको मालूम है कि ये सामान जो है चेक इन पॉइंट पर हमें साथ में ले जाने की अनुमति नहीं है, वहां से छुड़ाया जाएगा, तो वहां तक हम इसको फालतू क्यों ढोले, गंतव्य स्थान तक ले ही नहीं जाने देंगे और वहां जाकर के उसका कोई उपयोग नहीं है, तो व्यर्थ का सामान जैसे हम लोग भी फेंक देते हैं ऐसे उपासक के लिए वो पुण्य पाप निरर्थक है, वह मृत्यु के समय ही छोड़ देता। इसलिए कहा मरणात् पुरा कर्म त्याग, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति के अनुसार मरणात् पुरा कर्म त्याग इस वाक्य को भी सावधारण समझना, अवधारण का इसमें उच्चारण न होने पर भी उसमें अध्यार कर लेना और उसे जोड़ देना पुरा के अनंतर। तो कर्म त्यागो मरणात् पुरैव भवति, ऐसा कर्म का त्याग मरण से पहले ही होगा। तो मरण कर्म त्याग का क्रम मृत्यु से पहले है, नदी संतरण के बाद नहीं, ये क्रम सिद्धांती कह रहे हैं। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कि उपासक ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले शरीर के प्रारब्ध से अतिरिक्त संचित कर्मों को मृत्यु से पहले ही छोड़ देता है यहीं पर, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते एक तो श्रुति प्रमाण से और दूसरा युक्ति से। श्रुति और युक्ति दो हैं सिद्धांत के पास, तांडी श्रुति शाट्यायनी श्रुति तो मृत्यु से पहले ही त्याग बता रही है। तांडी श्रुति अश्व रोम दृष्टांत से यही बताती है कि विधूय पापम फिर धुत्वा इदम शरीरम अकृतम ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि, तो ये इस शरीर को छोड़ने से पहले ही क्रम आया वहां पर विधूय पापम फिर इदम शरीरम धुत्वा, धुत्वा का अर्थ है त्याग करके, तो पहले कृतात्मा हुआ, कृतात्मा होने का अर्थ ही है कूड़े कचरे से रहित हो जाना, संस्कृत होना, शुद्धात्मा कृतात्मा का अर्थ कर दिया। तो ये भी अशुद्धि है, ब्रह्मलोक में प्रदूषण फैलाने वाला है ये कर्म, जहाँ पर जिस कर्म का फल ब्रह्मलोक से नीचे वाले लोकों में भोगा जाता है, ऐसा कर्म तो वहाँ पर प्रदूषण फैलाने वाला है, इसलिए ब्रह्मलोक में जाने वाले के लिए तो वह अशुद्धि है, पुण्य भी, और वो कृतात्मा हुआ है पापम विधूय, तो वहाँ पाप पुण्य का भी उपलक्षण है। तो पुण्य और पाप दोनों को भी छोड़ करके संस्कृतात्मा हुआ, विशुद्धात्मा हुआ, अंतकरण हुआ, और विशुद्ध अंतकरण फिर इस शरीर को धुत्वा यानी त्यक्त्वा वो ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि, ब्रह्मलोक को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार ये जो तांडी श्रुति है, वह तांडी श्रुति ये बता रही है कि शरीर त्याग से पहले कर्म त्याग, तो इसलिए कहा तांडी श्रुते पूरा त्याग। तो तांडी श्रुति के आधार पर पहले ही त्याग होगा, और युक्ति भी बताई जा रही है, कहा कि श्रुति मात्र के आधार पर यदि ये करोगे तो श्रुति तो हमने भी बताई है तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते, इसमें तत् शब्द के पहले बताया है नदी संतरण को, तो ये श्रुति भी नदी संतरण के अनंतर कर्म त्याग बता रही है। लेकिन कहते हैं श्रुति भी अयुक्त अर्थ को नहीं बता सकती, अनुचित अर्थ को नहीं बता सकती, तो युक्ति से यही निश्चित होता है कि जिन कर्मों का फलोपभोग ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले शरीरों से होना ही नहीं, और उस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिलना नहीं, विधेय मुक्ति होनी है, तो ऐसे कर्मों को साथ में ले जाना ये व्यर्थ है, उनका कोई उपयोग नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि फलाभावात मध्ये, यानी कर्म प्राप्य फलाभावात, ये हेतु बताया जा रहा है युक्ति से कि जिन कर्मों का त्याग हम मृत्यु से पहले बता रहे हैं उपासक के, उन कर्मों का फल उपासक को कभी भी मिलना नहीं है, इसलिए कि उपासक को तो ब्रह्मलोक के शरीर के पश्चात आत्मानंद प्राप्त होना है, विधेय कैवल्य प्राप्त होना है, तो इसलिए कर्म प्राप्य फलाभावात, जिन कर्मों का फल प्राप्त होना ही नहीं कभी भी, ऐसे कर्मों को क्यों ले जाएगा, ले जाने वाला अविवेकी ही माना जाएगा, ये युक्ति है। और दूसरा एक हेतु बताते हैं, तो यदि ये कहें कि चलो साथ में ले जाएं और फिर बीच में छोड़ देंगे, कहते बीच में छोड़ने का कोई साधन नहीं है, एक बार विमान में बैठ गए, खिड़कियां बंद हो गई और उसमें से कुछ नीचे गिराना चाहेंगे तो गिरा नहीं सकते, वो तो वही कूड़ादान के लिए पॉलीथीन लाते, अपना डालो, अपना कोई अनुपयोगी सामान है तो उसमें, और वो फिर बाद में कहीं गिरा देते हैं, लेकिन आप ऐसे गिरा दो तो गिरा ही नहीं सकते वहां से। और दूसरा कहते हैं ये जो हैं छोड़ना भी मन से है या किसी न किसी इंद्रिय से है, तो कोई भी इंद्रिय अंतक क्या नाम सूक्ष्म शरीर अंतःपाती कोई भी तत्व सब व्यापार तभी होता है जब वह गोलकस्थ होता है। अभी उपासक शरीर छूट गया, उपासक शरीर के गोलकों में रहते हुए ही उपासक का जो अंतःकरण है वह उपयोगी अनुपयोगी पदार्थों का निर्धारण करके उपयोगी को साथ में ले रख सकता है, अनुपयोगी को छोड़ सकता है। ये अनुपयोगी है इसे छोड़ना है ये निर्धारण करने के लिए भी अंतःकरण को गोलकस्थ होना जरूरी है, और गोलक ये शरीर तो छूट गया और ब्रह्मलोक का भी प्राप्त होना है, बीच में तो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ऐसे ही जा रहा है, अभी भूत सूक्ष्म ब्रह्मलोक में जा करके अंकुरित होंगे ब्रह्मलोक के शरीर के रूप में, तब गोलक बनेंगे और फिर ये सूक्ष्म शरीर उस शरीर में अपने अपने गोलकों में स्थित होकर के व्यापार करना शुरू करेगा। बीच में कोई ऐसा गोलक है नहीं उसके पास आश्रय, जो ये वस्तु मैंने साथ में लाई है तो इसको बीच में हम छोड़ दें, ये व्यापार करना है मन को, ये व्यापार करने का सामर्थ्य उसमें रस्ते में कहीं नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं है उसको उस समय। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि मध्य साधन वर्जनात् सशरीर ही जीव व्यापार कर सकता है, हान या उपादान रूप किसी भी पदार्थ का, तो मध्य यानी मार्ग मध्य उपासक का कोई शरीर रूप आधार न होने से, गोलक न होने से बीच में न तो छोड़ सकता है न ले सकता है। शरीर छोड़ने से, उपासक शरीर छोड़ने से पहले जो लिया उस आत्मे पूरा ले ही जाना पड़ेगा, जो त्यागा वो त्याग ही दिया। बीच में कोई लेना देना नहीं हो सकता। इसलिए कहा मध्य साधन वर्जनात, तो कहा यदि ऐसा है कि सशरीर मन ही हान या उपादान कर सकता है और बीच में कोई शरीराभावात हान उपादान नहीं होना है, और तांडी श्रुति भी यही कह रही है शरीर के छूटने से पहले ही कर्म त्याग होगा करके, तो कौशित की श्रुति ने जो क्रम बताया है नदी संतरण के अनंतर विद्वान के कर्म का हान करके, उस क्रम का क्या होगा? तो कहते हैं पाठक क्रमात् अर्थक क्रमो बलियान, ये एक नियम है। पाठ क्रम की अपेक्षा अर्थक क्रम को बलवान माना जाता है, और जो बलवान होगा उससे दुर्बल का बाध होता है। तो अर्थक क्रम तो यही बता रहा है कि कुछ भी लेना देना शरीर में रहते हुए ही मन कर सकता है, या तो उपासक शरीर में रहते हुए या ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद, बीच में कुछ लेना देना नहीं होगा। तो वहां तो उपयोग है ही नहीं, तो फिर बनता यही है उपासक शरीर में रहते हुए ही त्याग। इसलिए अर्थक क्रम तो बताता है मृत शरीर त्याग बाद में और कर्म त्याग पहले, और वो तांडी श्रुति ने भी यही क्रम बताया है, ये अर्थक क्रम है तांडी श्रुति में बताया गया, और कौशितकी में पाठक क्रम है, वह दुर्बल होने से प्रबल अर्थक क्रम के द्वारा बाधित होगा। ये यहां पर कहते हैं कि तांडी क्या नाम बाध्य कौशितकी क्रम द्वितीय श्लोक का चौथा पाद, बाध्य कौशितकी क्रम। कौशितकी श्रुति में जो नदी संतरण के अनंतर कर्म त्याग रूप क्रम है, उस क्रम का तो त्याग करना दुर्बल है वो। हाँ, वो पाठ क्रम गौण है और अर्थ क्रम बलवान है, मुख्य है। तो इस प्रकार ये इस अधिकरण से निश्चित होगा कि जो कर्म का हान सगुण उपासक के बताया गया है वह शरीर छूटने से पहले होगा, बाद में शरीर छूटेगा। हाँ, अज्ञान रहते हुए भी विवेक से, एक इतना विवेक तो रहता ही है उपासक को कि हमने क्रम मुक्ति की साधन भूत उपासना की है और उसी का फल हमें भोगना है उत्तरायण मार्ग से जा करके, और बाद में वहाँ ब्रह्मा जी से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा निर्विशेष साक्षात्कार प्राप्त करके हमें विदेह मुक्ति मिलनी है ब्रह्मा जी के साथ। इतना निश्चय तो शास्त्र के अध्ययन से अज्ञान रहते हुए भी उपासक में रहता है, इसलिए अहंग्रह उपासना जो क्रम मुक्ति की साधनभूत की है उससे अतिरिक्त जो भी हमारे पुण्य पाप होंगे वह पुण्य पाप हमारे लिए अनुपयोगी है, यह विवेक भी रहता है। और इस विवेक के आधार पर और क्रम मुक्ति की साधन भूता उपासना के सामर्थ्य से वो कर्म त्याग कर लेता है। जैसे अविवेक रहते हुए भी हम लोग उपयोगी अनुपयोगी क्या वस्तु है इतना समझ लेते हैं, उसको बीच में छोड़ देते हैं अनुपयोगी वस्तु को, कुछ तो घर से ही नहीं ले जाते, घर में रखा हुआ सारा का सारा सामान हरिद्वार थोड़ी ले आते आप, जितना यहाँ जितने समय रहना है उतने समय के लिए जितना उपयोगी सामान है उतना लाते हैं, बाकी घर में ही छोड़ देते हैं, ऐसा ही है। ये विवेक इतना रहता है और विद्या के सामर्थ्य से ऐसा होता है। उसका भी शरीर के रहते रहते स्थूल शरीर के रहते ये जीवित अवस्था में ही अहंग्र उपासना की है ना, इसलिए अहंग्र उपासना के सामर्थ्य से अहंता शरीर में रहते रहते ही उपास्य का जो स्वरूप है उसमें चली जाती है, उसमें अहंता प्रतिष्ठित होती है और उस स्वरूप में स्थूल शरीर का और स्थूल शरीर से पहले अभी तक के जितने भी कर्म हुए हैं अंतःकरण में वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, लेकिन उन कर्मों का उपयोग नहीं है ये समझने की योग्यता भी वहाँ आ जाती है। और श्रुति कह रही है सगुण ब्रह्म के अहंग्रह उपासना से जिन्हें क्रम मुक्ति मिलनी है उनके कर्मों का त्याग हो जाता है। तो ये श्रुति युक्ति के आधार पर स्वरूप वास्तविक स्वरूप विषयक जो अज्ञान है उस अज्ञान के रहते हुए भी कर्म त्याग हो जाता है, उस अज्ञान के रहते हुए निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार अभी नहीं हुआ है तो भी वो हो जाता है, संचित का त्याग हुआ। हाँ, सगुण ब्रह्म विद्या के सगुण ब्रह्म विद्या से, इसलिए वहां का जो उपासक है और जिनको ज्ञान प्राप्त होना है उनका तो मात्र एक प्रारब्ध ही रहता है, संचित रहता ही नहीं, इसलिए उनकी विद्या को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। मृत्यु लोक में किसी मनुष्य को अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाए तो उस विद्या को तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो संचित कर्म और क्रियमान कर्म का अलेप और संचित कर्मों का नाश उसे करना ही पड़ता है, ज्ञान के पहले हुए क्रियमान कर्मों का और संचित कर्मों का तो नाश, ज्ञानोत्तरकालीन क्रियमान कर्मों का अलेप, इतना कार्य अधिक करना पड़ता है ब्रह्मलोक में जिनको अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है उनकी अपेक्षा, उनका तो मात्र एक प्रारब्ध ही संचित है ही नहीं, वो यही छोड़ करके गए हैं। और अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार वहां होगा तो अभाना पादक आवरण की निवृत्ति होगी, वासनाएं भी उनके यहाँ कुछ रहती नहीं है, इसलिए नहीं रहती कि संसार में सातिशय सुख में सर्वोत्कृष्ट सुख यदि कोई है तो ब्रह्मलोक का सुख है, उससे बढ़कर के तो दूसरा सुख है नहीं, और वह तो उनको उपलब्ध ही है, इसलिए उपलब्ध विषय विषयक वासना नहीं रहती, आकांक्षा नहीं रहती, और उससे निकृष्ट की वासना हो नहीं सकती, वो पहले ही समाप्त है, इसलिए वो वासनाओं का क्षय भी एक प्रकार से उनका हुआ ही रहता है। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ये भी नहीं करना पड़ता उनकी ब्रह्म विद्या को, संचित कर्म क्रियमान कर्म का अलेप करके, और वो भी नहीं करना पड़ता, आपके वासनाओं का क्षय भी बहुत सा हुआ ही रहता है, अज्ञान अभानापादक आवरण की निवृत्ति, और जैसा उनका मन है उस मनोनाश उसका तो बाद होगा ना, मन का बाद, यद्यपि शुद्ध मन है लेकिन जब तक अज्ञान है तब तक उसमें सत्य बुद्धि रहेगी, तो उस सत्य बुद्धि का बाध इतना मात्र होता है। वहां की ब्रह्म विद्या को जैसे वहां के लोगों को कष्ट नहीं करना पड़ता ज्यादा, ऐसे ब्रह्म विद्या को भी ज्यादा परिश्रम नहीं करना, मृत्यु लोक में बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है और ब्रह्म विद्या को भी ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम यही है, यद्यपि वो तो अग्नि है उसको जलाने में क्या कष्ट है, लेकिन ये देखा जाए तो वैसा है, उनका प्रारब्ध मात्र रहता है संचित नहीं रहता। तो तांडी श्रुते पुरा त्यागो बाध्य कौशी तकी क्रमः, ये इस प्रकार ये जो सांपराय अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप है वह संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भाष्यकार भगवान इसका विस्तृत स्वरूप बता रहे हैं। इसका भाष्य का प्रारंभ हम लोग कल ही कर लें, अभी 2 मिनट है मात्र, कल कर लेंगे।